Już w latach 70. znany fanom jazzu i rocka, Eric Serra dzięki opiece Luca Bessona i obrazowi Metro, do którego skomponował ścieżkę dźwiękową i przewodnią piosenkę, kariera artysty wręcz rozkwitła. Platynowe płyty z muzyką do następnych obrazów Bessona: Kamikadze, Wielki Błękit, Leon Zawodowiec, a później fantastyczne Piąty Element, historyczny Joanna d'Arc, sensacyjny Wasabi Hubert Zawodowiec. To stało się regułą. Te płyty Erika cieszyły się wielką popularnością. No i wreszcie nagroda Cezara za Wielki Błękit. A wcześniej była oczywiście Nikita. jeden z najciekawszych twórców muzyki filmowej, Eric Serra i ścieżka dźwiękowa Nikity. Państwo pamiętają, narkomanka i morderczyni skazana, kara dożywocia, zostaje przejęta przez tajne służby. Przeszkolona na zabójczynię działającą na zlecenie rządowej agencji. W filmie wystąpiły gwiazdy Jean Moreau i Jean Reno. Grająca Nikitę Anne Parilla została żoną reżysera. Sukces filmu stał się ważnym etapem kariery kompozytora. Gra Eric Serra. Thank you. studiujący kompozytor, jako pianista. Za chwilę też usłyszymy saksofon. A poza tym metalofony, syntezatory, gitary, komputer rytmu, elektroniczne efekty. Sukces oszczędnej, kameralnej ilustracji, będącej w kontrze do światowych superprodukcji, w których o artystycznej randze filmu zaświadczali zaangażowani symfonicy i orkiestra w studiu, to przełom w kinematografii za sprawą takich kompozytorów jak m.in. Eric Serra. nie podaje tytułów poszczególnych muzycznych motywów, gdyż one nie są zbyt istotne, nie budują dodatkowych emocji. Wyjątkiem chyba tylko Misja w Wenecji Eriksera organizuje suspens w oczekiwaniu na ważną, tajną akcję Nikity. Serrat był wielokrotnie nominowany do nagrody Cezara. Jest także zwycięzcą BMI American Film Music Award. W roku 2005 otrzymał najwyższe francuskie odznaczenie oficera Orderu Sztuki i Literatury. A nasz film Nikito, będziemy za tobą tęsknili. To filmowe hasło podjęli później inni reżyserzy, realizując serial telewizyjny i remake kinowego pierwowzoru. A Luc Besson w odpowiedzi nakręcił z inną bohaterką już w konwencji science fiction film Lucy ze Scarlett Johansson. Muzykę skomponował jego ulubiony muzyk, Eric Serra. Ale dziś nie zmieniam wybranej płyty. Nikita z roku 1990. Ostatnia misja, Last Mission i We Will Miss You. Będziemy za tobą tęsknili. Thank you. Eric Serra, muzyka do filmu Nikita. A w finale dzisiejszej projekcji Trójkowego Studia Muzyki, tak jak przed tygodniem, ambientalne falowanie z nowej płyty Aqua Voice. Bez filmowych wizualizacji, bliżej muzycznych komputerów oraz dźwiękowych sampli, Tadeusz Uczejko w utworze Czarujący Las. Program Trzeci Polskiego Radia.